الله أكبر الله أكبر. محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا جہاں 10 سالہ بچے کو دیکھا اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. فلما انصرف جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھنا چاہا انت ومن انت کون ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے انا طفل یتیم میں ایک یتیم بچہ ہوں. مجھے فوراً ترس آیا, میں نے کہا اگر آپ پسند کرو تو میں آپ کا کفیل بن جاؤں, آپ کی کفالت کروں. قال نعم ولیکن بخمسة شروط, میری 5 شرطیں ہیں. میں نے کہا 10 سالہ بچہ اور 5 شرطیں, ایسا کیسا ہوا؟ فقلت له وما هي, میں نے کہا وہ کون سی 5 شرطیں ہیں؟ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. بچہ کہتا ہے بتاؤ. ستطعمني اذا جعت, اگر مجھے بھوک لگی تو کھانا کھلاؤ گے؟ کفالت میری لینی ہے نا آپ نے. قلت له نعم حتى تشبع, ایسے کھانے کھلاؤں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے. قال حسن, ٹھیک ہے, ایک شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط, ستسقینی اذا عطشت, اگر مجھے پیاس لگی تو پانی پلاؤ گے؟ قلت له نعم حتى ترتوي, جی ہاں پانی پلاؤں گا اور تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. قال حسن, ٹھیک. تیسری شرط پیش کرتا ہے, ستکسینی اذا عریت, مجھے لباس کی ضرورت ہوئی تو لباس دو گے؟ قلت له نعم, جی ہاں خوبصورت لباس دوں گا. قال حسن, ٹھیک. چوتھی شرط, ستشفینی اذا مرضت, اگر میں بیمار ہوا تو شفا دو گے؟ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا, اما العلاج فاقدمه لك واما الشفاء فبيد الله, میں تو دوائی اور علاج تیرا کرواؤں گا وہ دوں گا, شفا تو اللہ دے گا. بچہ خاموش رہا. پانچویں شرط پیش کرتا ہے, ستحييني اذا انا مت, اگر میں فوت ہو گیا تو دوبارہ زندہ کرو گے؟ میں نے کہا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اما الحیات والممات فبید اللہ, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتا. فضحک, بچہ مسکرایا, کہتا ہے جاؤ پھر اپنے کام سے کام رکھو, میرا جو کفیل ہے مجھے وہی کافی ہے. کون؟ الذی خلقنی ثم یهدین, جس نے مجھے پیدا کی اور مجھے ہدایت دی. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہ جو مجھے زندہ بھی کرے گا, جس نے مجھے موت دینی ہے اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. میں نے اس وقت کہا توکل علی اللہ فکفا, اس بچے کا توکل دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اس کو سگرے سینے میں کس طرح ولایت کا درجہ دیا, اس نے توکل کیا تو اللہ اسے کافی ہو گیا, اس پہ کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ میں یتیم ہوں.